bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i energię elektryczną podpisał prezydent. Polsko-białoruską granicę próbowały wczoraj nielegalnie przekroczyć 32 osoby. We Włoszech 4 kolejne regiony znajdą się w żółtej strefie zagrożenia epidemicznego. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i energię elektryczną. Akcyza na paliwa ma obowiązywać od 20 grudnia do 31 maja. Z kolei energia elektryczna dla gospodarstw domowych zostanie od 1 stycznia do końca maja całkowicie zwolniona z akcyzy, a przy sprzedaży dla przedsiębiorców spadnie do 4,60 zł za megawattogodzinę z obecnych 5 zł. W tym czasie paliwa zostaną też zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Polsko-białoruską granicę próbowały wczoraj nielegalnie przekroczyć 32 osoby, poinformowały Straż Graniczna. Funkcjonariusze wydali 15 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. W nocy na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 32 osób siłowo forsowała ogrodzenie pod nadzorem białoruskich służb. W polskich funkcjonariuszy i żołnierzy rzucano kamieniami oraz oślepiano ich laserami. We Włoszech 4 kolejne regiony znajdą się w żółtej strefie podwyższonego zagrożenia epidemicznego. Decyzję w tej sprawie podjął minister zdrowia. W sumie w strefie żółtej znajdzie się 7 z 20 włoskich regionów. Chodzi głównie o wymóg noszenia maseczek na świeżym powietrzu i ograniczenie liczby osób biorących udział w imprezach masowych lub odwiedzających muzea, kina i teatry. Zamknięte zostaną dyskoteki. Regiony te przekroczyły limit wykrywanych tygodniowo zakażeń, a także 15% obłożenia chorymi na koronawirusa oddziałów intensywnej terapii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Był człowiekiem niezwykle przyjacielskim, otwartym i wesołym, mówią dziennikarze informacyjnej agencji radiowej o zmarłym niedawno Włodzimierzu Pacu, korespondencie Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji. Nasz redakcyjny kolega zostanie dziś pochowany na cmentarzu w Samogródzie na Podlasiu. Zawsze było wiadomo, kiedy Włodek przyjechał do redakcji w Warszawie, mówią Janusz Podolski i Agnieszka Selander. Każdy pamięta w redakcji, że jak leżały stosy cukierków na biurkach, no to znaczy, że Włodek odwiedził redakcję. Tych cukierków było tyle, że były nie do przejedzenia. Pojawiały się ciasteczka, cukierki białoruskie i wszyscy mówili: o, Włodek przyjechał. Był pogodny, ciepły, jowialny, uśmiechnięty. Iwona Dydlińska wspomina, że Włodzimierz Pac miał niezwykłe poczucie humoru i choć mówił w swoich relacjach o sprawach bardzo poważnych, to przysyłał też czasem lżejsze korespondencje. Mam cały zbiór jego tak zwanych pacynek, czyli korespondencji, które nie weszły na antenę, były po prostu zbyt żartobliwe. Przykładowo historia młodego mężczyzny, który przyjechał do swojej narzeczonej na koniu. Narzeczona mieszkała w bloku i tego konia trzymał na balkonie i sąsiedzi skarżyli się. W związku z tym musiał skrócić swoją wizytę u narzeczonej. Uroczystości pogrzebowe Włodzimierza Paca rozpoczęły się od mszy w cerkwi apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie na Podlasiu. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice skoków, o 16 konkurs Pucharu Świata w Engelbergu. We wczorajszych kwalifikacjach dobrze wypadł tylko Kamil Stoch, zajął 5. lokatę. Niestety na razie nie widać wystrzału formy u tych reprezentantów, którzy mieli ją szlifować w Ramzał, chociaż to może być mylna opinia, słysząc Dawida Kubackiego. Myślę, że tutaj jednak ten tydzień treningowy w Ramzał dobrze nam zrobił, bo mieliśmy trochę więcej skoków w takiej spokojniejszej atmosferze. Można było, że tak powiem, może trochę więcej rzeczy wyłapać i wrócić te skoki na dobre tory po prostu. Mówił w wywiadzie dla TVP Sport, 48 wczoraj w kwalifikacjach, Kubacki. Poza nimi Stochem dziś zobaczymy jeszcze Pawła Wąska, Jakuba Wolnego i Andrzeja Stękałę. W kraju kopią w ostatniej przedzimową przerwą kolejce w PKO Ekstraklasie. Wczoraj wygrywały Wisły, ta z Płocka 1-0 z Lechią Gdańsk, ta z Krakowa 3-0 z Brukbet Termaliką Nieciecza. Dziś 3 kolejne spotkania. O 12.30, jak w czasach przed erą sztucznego oświetlenia, Piast w Gliwicach zagra ze Stalą Mielec. O 15.00 Pogoń w Szczecinie z Wartą Poznań. O 17.30 Śląsk we Wrocławiu z Krakowią i wreszcie o 20.00 Raków w Częstochowie z Jagiellonią Białystok. Obrońca Jagi Michał Paznań cieszy się na to spotkanie. Powiem tak, no na takie mecze, czy tam na Lechii, czy mecz z Legią, czy nawet na Rakowie teraz, tak gdzieś wcześniej bym nie powiedział, że mecz na Rakowie to będzie dla mnie, nie wiem, jakieś tam wyzwanie, tak? Gdzieś 2-3 lata temu ktoś by powiedział, a tam Raków Częstochowa, nie? No teraz się wszystko zmieniło. No, to są takie mecze, gdzie się jedzie i się gra po prostu w piłkę. I tutaj przeciwnik nie boi się grać, gra w piłkę. Nikt się nie cofa. W Bundeslidze Robert Lewandowski strzelił gola numer 19 w tym sezonie. W końcówce ustalił wynik spotkania na 4-0 dla Bayernu w meczu z Wolfsburgiem. W Katowicach Jan Krzysztof Duda został mistrzem świata w szachach błyskawicznych. Srebrny medal wywalczył Maciej Klekowski. Dziś i jutro rywalizacja w szachach szybkich. A w finale Mistrzostw Świata w piłce ręcznej pani zagrają Francuzki z Norweszkami. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Porywisty wiatr dziś w całym kraju. Najmocniej powieje na wschodzie i północnym wschodzie. Padać może, także deszcz ze śniegiem na Podlasiu i Podkarpaciu. Na termometrach 2 stopnie na Podkarpaciu, około 3 w centrum, 5 na zachodzie i północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz były motocyklista, aktualnie kierowca rajdowy, specjalista od driftingu i rajdu Dakar, także dziennikarz radiowy Kuba Przygoński. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując rozpoznający przeszkody odkurzacz automatyczny Roborock S6 Max V w 30 latach zapłacisz taniej, tylko 67 zł miesięcznie. Oszczędzasz 133 zł. A kupując smartfon Xiaomi 11 Lite New Edition 6 na 128 GB zapłacisz 47 zł miesięcznie. Oszczędzasz 93 zł, bo dwie raty dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wsiądź do rakiety, usiądź wygodnie i odpal motor. Posłuchaj, jak pracują dysze, tłoki, klapy, miechy, druty i blachy. Wznieś się na orbitę okołoziemską i leć w nieznane. Czas na przygody roślin, zwierząt i muzykantów planety Ziemia w brzmieniach ludowych melodii kielecczyzny. Nowa płyta kultowej kapeli Tęgie Chłopy dla całej rodziny. Rakieta, dostępna na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Marian? Mhm. To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus Intel Core i5, grafika GTX. Teraz za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Smart TV Sony z Androidem 65 cali. Teraz taniej aż o 1000 zł. Na święta żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, mówię Państwu także w imieniu całej ekipy, która odpowiada za najbliższą godzinę, a są to Michał Jakubik, Grzegorz Adamczyk i Paweł Turski, a nasi goście to posłowie. Tomasz Trela, Nowa Lewica, wiceprzewodniczący klubu Lewicy. I od razu pana zapytam, do PPS-u pan nie ucieka? Dobrze panu z przewodniczącym Czerzastym? Jedyne, co robię, to uciekam za 2 godziny na posiedzenie Rady Krajowej Nowej Lewicy w Warszawie. Aha, ale dobrze panu widocznie z przewodniczącym już. Wie pani, ja jestem w Lewicy od 22 lat i tu się nic nie zmieni. Dobrze. Jarosław Sellin, też się nic nie zmieni, nigdzie nie ucieka. Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, witam. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. I Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Witam. Dzień dobry, witam, pozdrawiam z Torunia, z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Proszę państwa, proszę państwa słuchaczy i proszę o panów gości. Przed chwilę nad Sejmem wisiało takie pytanie, czy Izba zdoła uchwalić budżet, czy koalicja rządowa będzie mieć większość. No oczywiście większość się znalazła, nawet pan poseł Mejza, który się wybierał na urlop, pozostał i głosował. Budżet jest uchwalony po burzliwej dyskusji. Opozycja zawsze krytykuje budżety, ale tym razem premier również zaatakował opozycję i oskarżył Platformę o poziom dzisiejszej inflacji. Chodzi o handel prawami do emisji CO2, czyli ETS, nazwał podatkiem Platformy Obywatelskiej i Unii Europejskiej, podatkiem, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł trzykrotnie. Dodajmy, że premier polskiego rządu nie przekonał unijnych przywódców do zawieszenia systemu handlu emisjami, no a posłom powiedział, że Unia przygotowuje nowe podatki na mieszkania między innymi i na transport. Tomasz Trela, czy to rzeczywiście ten rosnący ETS jest takim ojcem inflacji, czy jest po prostu jednym z wielu ojców i jest to takie samo zło? Mam wrażenie, że pan premier Mateusz Morawiecki obudził się po 6 latach i sobie zaczął coś wymyślać, dlatego że pan premier Morawiecki bardzo lubi zrzucać odpowiedzialność na kogoś innego za swoje błędy i za swoje nieróbstwo. Ja wczoraj rano z koleżankami i kolegami byłem na zakupach przy hali Mirowskiej i porównywaliśmy ceny tych samych produktów, takich bezpośredni każdego dnia co kupujemy, masło, chleb, jajka, wędlinę, z cenami sprzed 3 tygodni i z cenami, które właśnie były wczoraj. I proszę sobie wyobrazić, że te ceny wzrosły o 15 zł. Koszyk zakupowy 3 tygodnie temu kosztował 82 zł, koszyk zakupowy wczoraj kosztował 97 zł. No wszyscy wiemy, że jest drożej, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie o rolę ETS-u w inflacji. To jest odpowiedź na pani pytanie, dlatego że pan premier Morawiecki stwierdził, że winowajcą wszystkich jego niepowodzeń jest Donald Tusk. Ja rozumiem, że to może być mocne w elektoracie Platformy Prawa i Sprawiedliwości, natomiast to nie jest tak. Cały problem z inflacją wziął się od tego, że Jarosław Kaczyński wyłączył z bieżącej działalności prezesa Glapińskiego, bo gdyby prezes Glapiński kilkanaście miesięcy temu zaczął reagować na to, co się dzieje na rynku, wiedząc i posługując się danymi, że pieniądza na rynku jest dużo i delikatnie podnosił stopy procentowe, to na pewno inflacja nie byłaby dzisiaj na poziomie 8% i to powie pani, państwu, każdy ekonomista, każdy specjalista, który się na tym znał. Jarosław Kaczyński nie chciał tego. Jarosław Kaczyński tego nie chciał, dlatego że Jarosław Kaczyński z inflacji zrobił sobie dodatkowy podatek, czyli więcej wpływów do budżetu. Proszę sobie wyobrazić, że tylko w tym roku z tytułu wyższej inflacji mamy więcej wpływów do budżetu z VAT-u o 30 miliardów złotych. To jest tak naprawdę bardzo wygodne dla Kaczyńskiego i Morawieckiego, bo mają więcej pieniędzy na swoje widzimisię i swoje wydatki. Myśmy zaproponowali jako Lewica rozwiązanie, które położyliśmy na stole. Jeżeli rzeczywiście chcemy ulżyć obywatelom, zmniejszmy podstawową stawkę podatku VAT z 23 do 15%. To będzie 8% mniej za najbardziej potrzebne produkty. Ten projekt leży na stole, jest gotowy, można go wdrożyć. To Mateusz Morawiecki zamiast realizować postulaty, postulaty opozycji, panie pośle, zwala winę na innych. Można to zrobić bez ze zgody Unii Europejskiej. To się mieści w tych unijnych widełkach, to 15%? To się mieści, bo 15% to jest najniższa stawka podatku VAT, która obowiązuje w krajach Unii Europejskiej. Należało wystąpić w odpowiednim momencie do Komisji Europejskiej i myśmy o tym mówili. Premier Morawiecki wystąpił o cenę VAT-u, o wartość VAT-u na paliwa, ale nie wystąpił o zmniejszenie tego VAT-u podstawowego. To są realne dzisiaj możliwości walki z inflacją. Dwa razy pisał list w sprawie zerowej stawki VAT-u na żywność. No, skuteczność pana ministra jest bardzo, bardzo daleko niesatysfakcjonująca dla Polek i Polaków. Jarosław Sellin, czy pan się zgadza z diagnozą premiera w sprawie przyczyn inflacji? To znaczy jednej z przyczyn, że winą jest to, co zrobiła albo czego nie zrobiła Platforma Obywatelska? No i proszę się odnieść też do pozostałych wątków. Są trzy źródła inflacji. Pierwsze to jest przyspieszenie gospodarcze po pandemii w całym świecie. To zjawisko występuje właśnie w związku z tym. I związane z tym programy ratownicze, żeby nie doprowadzić do bankructw, do wzrastającego bezrobocia, czyli po prostu wpuszczenie większej ilości pieniądza na rynek. Ale to było oczywiście niezbędne, żeby właśnie nie doszło do jakiejś katastrofy gospodarczej czy społecznej. I u nas tą politykę też ratowania polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy uruchomiliśmy. Drugim źródłem tej inflacji są wzrastające ceny gazu w Europie i to już jest skutek świadomej polityki Rosji, tego niedostarczania właściwej ilości gazu do magazynów w Europie po to, żeby ta cena rosła, i to jest w interesie Rosji i tutaj należy z tym bardzo twardą walkę podjąć. I trzecim źródłem jest rzeczywiście ten system handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli ten system ETS, co można rzeczywiście nazwać podatkiem Unii Europejskiej i Platformy Obywatelskiej, bo w czasach rządów Platformy Obywatelskiej ten podatek został zaakceptowany na poziomie Unii Europejskiej i w dodatku z tym strasznym błędem Donalda Tuska, żeby podstawą do liczenia, ile my tego CO2 emitujemy do powietrza, takim rokiem bazowym był rok 2005, a nie rok 1990. Mógł o to powalczyć Donald Tusk, a o to nie powalczył. W związku z tym jesteśmy płatnikami netto w tym systemie ETS, zamiast być, beneficjentami tego systemu. I to są te trzy źródła inflacji i rzeczywiście te błędy popełnione przez ekipę Platformy w czasach jej rządów związane z polityką klimatyczną też nam się dzisiaj odbijają na tym, bo w ciągu ostatnich 4 lat ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły, szanowni państwo, dziesięciokrotnie. No nie ma takich podatków, które tak szybko rosną. W ciągu ostatniego roku 3-krotnie, a w ciągu 4 lat 10-krotnie. To jest coś, co bardzo ciąży całej gospodarce europejskiej. Zauważmy, że premier nie odniósł na szczycie Rady Europejskiej w tej sprawie sukcesu. Dlatego, że będziemy ten temat oczywiście dalej drążyć przy kolejnych szczytach, ale to wynika z tego, że niestety w większości krajów Unii Europejskiej rządzą ekipy, które mają ideologiczny stosunek do kwestii zmian klimatycznych i walki ze zmianami klimatycznymi. Można powiedzieć, że to jest ideologiczny stosunek i nie potrafią na tę sprawę spojrzeć racjonalnie, że są takie momenty, bywa tak, że jest taki czas, kiedy warto jednak uruchomić pewne instrumenty, które ratują po prostu budżety gospodarstw domowych. Myślę, że to się odbije, ten upór w tej sprawie odbije się na wynikach wyborów w wielu krajach europejskich, bo ludzie po prostu tego nie wytrzymają, jak zobaczą, jakie rachunki za energię muszą zobaczymy. Płacić. Marcin Kierwiński, proszę się odnieść do tych oskarżeń, a właściwie do ich meritum, czyli do handlu prawem do emisji. Czy według pana powinny zostać zawieszone, też zapytam. Ale proszę zobaczyć, pani redaktor, szanowni państwo, że to jest kolejny problem, kolejny wielki kryzys rządu PiS-u i znowu rząd PiS-u jest niczemu niewinny. Oni nic nie wiedzą, a to ci są źli, a to opozycja jest zła, a to przed 10 czy 15 laty Donald Tusk, a to Koklusz, a to gradobicie. Bądźcie poważni, panie ministrze, wy już rządzicie 6 lat. Prowadziliście do kompletnych zgliszczy polską gospodarkę i cały czas gadacie te bzdury. Jeżeli to jest bzdura? Kwestia tego ETS-u, no, że on jest inflacjogenny? Ten system oczywiście, że nie jest idealny. Oczywiście, że nie jest idealny. Tylko, że było wiele lat, że można było ten system zmieniać. Zamiast sprzedawać darmowe emisje za drobne pieniądze, co robił z lubością rząd PiS-u, trzeba było przygotowywać polską energetykę na tą sytuację. Trzeba było zwiększać miks energetyczny, odnawialne źródła energii, a nie go zmniejszać. A jeżeli chodzi o te kłamstwa, które mówi certyfikowany kłamca, pan Mateusz Morawiecki, to ja w tej sprawie nie będę posługiwał się ale już mówię. Przerzucanie odpowiedzialności na kogo innego. Ja nie będę posługiwał się demagogią pana Sellina czy demagogią pana Morawieckiego i odwołam się do źródeł. Myślę, że ważnych źródeł dla pana, panie ministrze. Jest rok 2008, wywiad w dzienniku, wywiad świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dotyczy on szczytu, na którym akceptowano pakiet klimatyczny. Wtedy premierem był kto? Jarosław. W 2008 roku to pan się myli. Ale no niech pan słucha dobrze. Wywiad Donald jest z 2008 roku. Ale czy pan, jeżeli pan tak prostych rzeczy nie rozumie, no to ale nie ja bardzo też nie przykro. Rozumiałam. Ja rozumiem, że w 2008 premierem był Donald ale Tusk. No, to proszę posłuchać. To proszę jeszcze raz powiedzieć, ponieważ zanikają dobrze niektóre wyrazy pana w tej chwili. Dobrze, pani redaktor, już. Ale króciutko, wywiad dobrze? Z 2008 roku Lecha Kaczyńskiego dotyczy szczytu z 2007 roku, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, a prezydentem Lech Kaczyński. I co? Mówił wtedy pan prezydent Lech Kaczyński. Przecież zgodziłem się na przykład na politykę klimatyczną z punktu widzenia Polski ryzykowną. To był mój gest w stosunku do pani kanclerz Angeli. Niestety nie zawsze mogłem liczyć na podobne gesty pod naszym adresem. Więc panie ministrze Sellin, w 2007 roku na taki system zgodził się rząd PiS-u, premier Kaczyński i prezydent Lech Kaczyński. I więc musimy na tym skończyć, panie pośle, co trzeba zrobić z pana decyzje połączeniem, ponieważ strasznie faluje głos i części nie słychać. Paweł Sałek, czy rzeczywiście ten system handlu prawami do emisji jest, no nie wiem, jedną z praprzyczyn inflacji, czy sprawa zawieszenia systemu jest rzeczywiście tak istotna, żeby z tej inflacji wyjść, żeby ją poddusić, jeśli nie zdusić? Panie redaktor, no to jest bardzo poważna sprawa z europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji. Ona absolutnie ma moim zdaniem kluczowy wpływ na inflację. Ceny CO2, jednej tony CO2 są szybujące do góry, 80-90 euro. System jest, w zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj ze względu na te koszty nie spełnia swojej funkcji proklimatycznej. On w założeniu miał transformować europejską gospodarkę w kierunku niskoemisyjnym przez wysokie ceny CO2, ale dzisiaj mamy sytuację taką, że on jest rujnujący dla polskiej gospodarki. To jest jedna rzecz. Proszę powiedzieć takiemu prostemu człowiekowi, jak to działa? Jak to wpływa na inflację? To działa w ten sposób, że jeżeli mamy stalownię, hutę szkła, elektrociepłownię, elektrownię albo ciepłownię, każda z tych instalacji produkuje jakieś dobro. Powiedzmy jedną megawattogodzinę energii elektrycznej i na produkcję jednej megawattogodziny energii elektrycznej przy procesie przemiany, czyli spalenia jednej tony węgla kamiennego bądź brunatnego, w tym procesie powstaje emisja dwutlenku węgla. I ze względu na to, że tak duża instalacja jest objęta właśnie europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji, ta instalacja musi zakupywać te jednostki, certyfikaty, bardzo różnie je nazywamy. Jeśli one kosztowały w roku 2017, początkiem roku 2018, 10 euro, a dzisiaj kosztują 90 albo 80 euro, no to jest bardzo poważny problem, ponieważ po stronie kosztów każda firma energetyczna czy produkująca nawet ceramikę, na przykład płytki lub cegły, bo ten sektor też jest objęty tym systemem handlu, musi po stronie kosztów dopisać sobie te uprawnienia CO2. Wszystko jasne. To teraz proszę mi powiedzieć, czy są szanse, jeżeli teraz nie było sukcesu na tym szczycie Rady Europejskiej, czy są szanse na sukces, jeśli ta sprawa dotyczy przecież nie tylko Polski? Ja jeszcze wyjaśnię jedną rzecz, to co mówił pan poseł Kierwiński. Szczyt, o którym pan poseł mówi, odbył się w roku 2007 w marcu. I tam zapisy, które były wynegocjowane przez ówczesny rząd w 2007 roku, podkreślam, w marcu, były dla Polski bardzo korzystne. Dlatego, że... Właśnie widzimy skutki teraz. Ale pan mnie da dokończyć. Właśnie chcę wytłumaczyć, jak później te konkluzje z roku 2007 zdegradowały się od roku 2008. Muszę to powiedzieć, panie redaktorze, proszę o chwilę cierpliwości. Więc jest tak. W roku 2007 na szczycie w marcu jest ustalenie, że każde państwo członkowskie ma do swobody miksu energetycznego i do swobody surowcowej. Wszyscy w Europie są różni, ale każdy będzie szedł swoją indywidualną ścieżką. Mówię tutaj o państwach członkowskich. Następnie mieliśmy rok Kioto. To było bardzo wyraźnie zapisane. I tutaj jest małe przekłamanie, dlatego że dla Polski rok Kioto to jest 1988, natomiast dla Unii Europejskiej jest rok 1990. I to były konkluzje z tamtego okresu. Mało tego, wchodziło pochłanianie dwutlenku węgla przez zasoby przyrodnicze. Muszę zatrzymać ten wywód, bo słuchacze oszaleją. Czyli zgodził się Jarosław Kaczyński na ten pakiet, czy nie? I później te wszystkie ustalenia, które były dla Polski korzystne, to wówczas była prezydencja niemiecka, zostały zdegradowane, ponieważ utraciliśmy, jak już przyszło w 2008 roku, Platforma Polska. Zostały zmienione. Na kolejnych szczytach europejskich już utraciliśmy rok Kioto, utraciliśmy suwerenność surowcową. Nie rozumiem, co znaczy rok Kioto. Przecież pan minister mówi nieprawdę. Po co takie rzeczy mówić? Nie mamy czasu, żeby panu przeczytać jeszcze cytaty. Bardzo panów przepraszam, chciałbym, żeby słuchacze skorzystali coś z tej dyskusji. Dokumenty. Jeżeli pan tego nie rozumie, to bardzo mi przykro. Ale Paweł Sałek kończy i mówi, czy są według niego szanse na decyzję korzystną dla Polski, między innymi dla Polski, w sprawie prawami handlu do emisji. No więc w tej trudnej sytuacji odpowiem tak, że jest możliwość, to jest związane z tym, ażeby ilość uprawnień na rynku, co jest możliwe, się zwiększyła. Jeśli ilość uprawnień na rynku, które są sprzedawane na giełdach, będzie większa, to w tym momencie te ceny spadną, ale na to musi zgodzić się Komisja Europejska i wszystkie państwa członkowskie, co wymaga woli politycznej, bo trzeba zmienić rozporządzenie o tak zwanym mechanizmie rezerwy stabilizacyjnej i to pozwoliłoby na złapanie pewnego oddechu, jeśli chodzi o ilość tych uprawnień. No po prostu miejmy nadzieję, że wtedy by były tańsze, ale na tą chwilę to jest jedyny sposób. Oczywiście jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale to wymaga bardzo dużo pracy. Proszę panów, Sejm uchwalił wczoraj nie tylko budżet, dosyć niespodziewanie po szybkim procedowaniu w Komisji Kultury senackiej weto do ustawy zwanej Lex TVN zostało odrzucone. I tutaj pytanie jest, co zrobi prezydent, który wielokrotnie mówił o tym, że ta ustawa mu się nie podoba. Jego ministrowie mówili, że on ustawy nie podpisze, że będzie weto, a wczoraj powiedział, że musi ustawę przeanalizować, chociaż wydaje mi się, że ona już była przeanalizowana, no bo nic się nie zmieniło w ciągu tych kilku miesięcy, kiedy ona czekała na decyzję Sejmu po decyzji Senatu. Jaka będzie decyzja? Jak pan myśli, Tomasz Trela? Znaczy, po pierwsze, zaraz odpowiem na to pytanie, ale pierwsza rzecz jest taka. Prawo i Sprawiedliwość tak kombinowało i tak szukało, żeby przykryć te swoje nieudolności z ostatnich tygodni i miesięcy, że w końcu wymyślili, żeby niezgodnie z regulaminem, czyli wewnętrznym prawem Sejmu, zwołać Komisję Kultury i tak z buta kolanem dopchać ustawę Lex TVN. Jest drożyzna. To ja w tym miejscu powiem, panie pośle, to ja w tym miejscu zacytuję z pamięci panią poseł Lichocką, która powiedziała, że tak jest OZUS, że tak można zrobić i że posłowie opozycji wielokrotnie też przyczyniali się do stosowania tego OZUS-u. Tak mniej więcej powiedziała. To ja powiem pani z pamięci, że trzy posłanki Lewicy wczoraj złożyły doniesienie do prokuratury w tej sprawie na szefa Komisji Kultury. To tak z pamięci. Natomiast rząd próbował przykryć i próbuje przykryć te swoje nieudolności w walce z pandemią, z drożyzną. Próbuje przykryć nieudolność i brak jakiejkolwiek reakcji na aferę związaną z posłem Mejzą i wpadli na pomysł, że teraz będą ograniczać i ograniczą wolne media, bo stacja jest im nieprzychylna, krytykuje, pokazuje prawdę. Co zrobi prezydent? Wie pani, co zrobi prezydent? Prezydent dokładnie zrobi to, co będzie chciał prezes. Bo prezydent sam nie podejmuje żadnych decyzji, bo gdyby pan prezydent miał tak zwane polityczne jaja, to wczoraj by wyszedł i powiedział, ja tę ustawę zawetuję, dlatego że ja tę ustawę czytałem, ona się w ogóle nie zmieniła, temat jest dla mnie zamknięty. Jak prezydent wczoraj wychodzi, on mówi, że on będzie coś czytał, on będzie analizował, a tak naprawdę każdy wie, co tam jest w tej ustawie, to prezydent czeka na telefon z Nowogrodzkiej, może przy okazji świąt i życzeń świątecznych Jarosław Kaczyński powie tak, Sejm mi dał pod choinkę likwidację TVN-u, a ty masz pod choinkę mi to podpisać i przynieść podpisaną ustawę. Ja mam do ciebie to takie w takim razie nie życzenie, by się nie prośbę, krytycznie tylko żądanie. Tyle razy. To w takim razie po co wcześniej by się krytycznie, jeżeli tak jest, pana doktor rozmawiał, że robi wszystko to, co mu każe pan prezes, to po co by zapowiadał, że mu się nie podoba? Bo prezes Kaczyński powiedział mu kilka miesięcy temu, odkładamy ustawę do zamrażarki, więc taki wesoły Andrzej Duda powiedział, no to ja teraz wyjdę jako mąż stanu i powiem, że to jest ustawa zła. Jarosław Kaczyński zmienił zdanie, nie konsultował tego z Andrzejem Dudą i Andrzej Duda ma problem, no. Myśli pan, że prezydent, który jest drugą kadencję, czyli ostatnią, jest na pasku pana prezesa, tak? Ale nie, wie pani co? Nie, wie pani, ja nie myślę, ja to wiem i wie o tym cała Polska. To nie jest prezydent, który jest samodzielnym decydentem i samodzielnie podejmuje decyzje. To jest prezydent, który wykonuje wolę ulicy Nowogrodzkiej i wolę Jarosława Kaczyńskiego. O tym wiem ja, o tym wie poseł Kierwiński i o tym wiedzą Polki i Polacy. To a nie jak jest prezydent założy polityk. Weto, to co pan zrobi? Powie jak pan prezydent hał pod stołem? Weto? Nie, to wie pani co, ja wtedy przyjdę do pani i powiem, tak pan prezydent miał jaja, zawetował ustawę, która jest haniebnym aktem prawnym. Jarosław Sellin, po co Prawu i Sprawiedliwości reaktywacja tej awantury, która już miała miejsce kilka miesięcy temu? Po co nieprzychylne komentarze ze strony amerykańskich partnerów, szczególnie w tej sytuacji, w której no, to partnerstwo jest nam szczególnie potrzebne? Zanim o tym, panie redaktorze, ja mam prośbę do pana posła Lewicy, żeby nie używał w publicznych dyskusjach języka marginesu społecznego. Jak robi to w rozmowach prywatnych, to jego sprawa. Ale wie pan co? Proszę, pan proszę to, po pan prostu to niech tego się nie wstydzi robi. W ogóle pan jest kumplem Mejzy. Panie z kolegą Mejzy, pan będzie panu... mnie pouczał o marginesie, panowie, o czym pan mówi? Panowie. Bo to nie najlepiej o panu świadczy. Tak, do będę Mejzy pana pouczał, bo jest pan osobą publiczną. Tak, będę pana pouczał, bo jest pan osobą publiczną i język marginesu społecznego nie powinien proszę funkcjonować do Mejzy. W debacie kolega Mejzy się odzywa. Chciałam powiedzieć, bardzo prosiła, żeby pan poseł Trela nie rezonował, bo słuchacze nic nie słyszą. Szczególnie jeśli nas nie oglądają. Ja będę tylko mówił, tylko że pan poseł Sellin jest kolegą Mejzy. Panie pośle, pan też jest kolegą, bo pan jest, w Sejmie. Nie, to nie jest mój kolega. Jarosław Sellin. Odpowiadając na pytanie pani redaktor, Sejm zajął się po prostu stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy, która już dawno przez Sejm przeszła. I Sejm na ogół stanowiskami Senatu, bo bardzo często na stanowiska Senatu w różnych sprawach, na przykład kiedy ratowaliśmy polską gospodarkę przed pandemią, musieliśmy czekać całe tygodnie, a wręcz miesiące na stanowiska Senatu. Ale jeżeli już takie stanowisko jest, to chcemy się jak najszybciej tym stanowiskiem zająć. I jeżeli ktoś biega dzisiaj do prokuratury, bo mówi, że nie został dopełniony czas zwołania Komisji Sejmowej prawidłowy, to powinien rozszerzyć ten wniosek do prokuratury o wiele komisji, choćby z ostatniego posiedzenia Sejmu, w tym komisji kierowanych przez polityków Platformy Obywatelskiej, bo były zwoływane w krótszym terminie niż 3 dni. I były zwoływane niektóre nawet w tym samym dniu, kiedy zostały zwołane. Więc to nie był przypadek tylko tej jednej komisji. Natomiast już do meritum przechodząc, jesteśmy w Unii Europejskiej od 2004 roku. Od tego czasu mamy w Polsce, czyli już 17 lat, prawo, które mówi bardzo wyraźnie, że w mediach można mieć media w Polsce pod warunkiem, że jeśli się jest członkiem Unii Europejskiej, czy kapitał pochodzi z Unii Europejskiej, to do 100% można mieć te media, ale jeśli się jest spoza Unii Europejskiej, to tylko do 49% i tak jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I to prawo obowiązuje i ta ustawa, która teraz przeszła, ona tylko doprecyzowuje to prawo, które już dawno od 17 lat obowiązuje. No tak, ale mamy powtórkę z rozrywki. Mamy... I mówienie Panie ministrze, czy to jest dobry moment? Ja pytam o to, czy to jest dobry moment? Czy jest taki czas, w którym Sejm musi rozpatrywać decyzję Senatu? Czy nie można było tego odłożyć? Moment wyznaczył Senat. No zajął stanowisko i Sejm postanowił odnieść się do stanowiska Senatu. Ale już jest jedną wielką nieprawdą, pani redaktor. We wrześniu jest Senat. Że pan nie wie. Jest jedną wielką nieprawdą. Proszę mnie przerywać, bo pan się przepraszam, zwyczaj jest taki, że mówimy pojedynczo. Tak? I Senat wyznaczył ten termin. Nie jest prawdą, że to jest jakiś lex TVN. Proszę zwrócić uwagę, że ta histeria wszczęta przez polityków opozycji została wszczęta w momencie, kiedy już koncesja dla TVN24 we wrześniu została odnowiona. Tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast chodzi o to, żeby wszyscy szanowali państwo polskie tak jak szanują wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, gdzie te ograniczenia dla kapitału pozaeuropejskiego są i tak ułożyli swoje struktury kapitałowe. Czyli co, TVN dostał koncesję, dostał przedłużenie i teraz może spać spokojnie i niepotrzebnie się denerwują jego włodarze oraz dziennikarze? Jak to jeżeli jest? Jeżeli struktura kapitałowa TVN-u jest taka, że większość finansowania jest spoza Unii Europejskiej, to musi tę strukturę kapitałową po prostu uporządkować. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tej sprawie żadnej histerii nie czyni Holandia, premier holenderski, ani żadni politycy holenderscy, a przecież koncesja dla TVN-u jest dla spółki holenderskiej. Czyli o czym my tutaj mówimy? Jeżeli opinie są tylko ze Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że ktoś się przyznaje do tego, że ta struktura kapitałowa nie jest właściwa, bo przecież Holendrzy tutaj żadnej histerii nie robią. Oni w ogóle chyba nie wiedzą, że mają tę koncesję. Holendrzy w ogóle o tym nie wiedzą. Marcin Grywiński, posłowie Koalicji Obywatelskiej napisali do marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie trybu zwołania Komisji Kultury i Środków Przekazu i zaapelowali o to, żeby został ten błąd naprawiony. Ale właściwie jak ma być błąd naprawiony? To wszystko ma być cofnięte? No chyba się już nie da. Jest po herbacie, jak to mówią. Panie redaktor, proszę pozwolić, że na początku do tego, co mówił pan minister Sellin. No panie ministrze, no, nawet w takich małych rzeczach musicie kłamać. Czy wy to kłamstwo macie po prostu jakoś w genach, no, że w każdej rzeczy musicie okłamywać opinię publiczną? Jaki termin panu wyznaczył Senat? Po co pan takie bzdury opowiada? No naprawdę, no, trochę przyzwoitości, no, chociaż w tak elementarnych sprawach mówić prawdę. No, nie musicie cały czas kłamać. Ten Senat podjął uchwałę w tym zakresie prawie 6 miesięcy temu. No po co panu powiadać? Nie, we wrześniu. Bzdury. No dobrze, panie redaktor, to 5 miesięcy, na początku 3. września. No proszę, okej, dobrze, panie redaktor. No, kilka miesięcy temu. Grudzień, listopad, październik, 4 miesiące temu. Co to ma za znaczenie? No przecież minister Sellin kłamie. No zamiast prostować, liczyć miesiące, czy 4, czy 6, no powinna pani zareagować na kłamstwa ministra Sellina w tym zakresie. A teraz... Ale na jakie kłamstwa? A teraz... No, jeżeli mówi, że Senat wyznaczył, że to jest normalny tryb. Ale ja powiedziałam, że we wrześniu decyzję, proszę pana, zareagowałam, że we wrześniu podjął decyzję Senat, powiedziałam to. I była reakcja. Teraz proszę, żeby pan zareagował na moje pytanie. W haniebny sposób, łamiąc regulamin Sejmu, łamiąc prawo, przepchnięto tą ustawę przez polski Sejm. No, zjechały się wszystkie mejzy na posiedzenie Sejmu. Było ich 230. Oczywiście, że tak. Przecież to jest, mejza jest z PiS-u, a PiS jest z mejzy. No, przecież to wszyscy to wiedzą. Nie ma co dyskutować. Tylko w tej sprawie jest ważniejszy aspekt. I teraz proszę o naprawdę 2 minuty nie przeszkadzania. Dwie minuty? To jest bardzo dużo. Nie, mamy jeszcze mamy drugi temat. Nie, 2 minuty nie. Proszę mówić. Każde zdanie, ale każde zdanie mi pani proszę mówić. Proszę mówić. Bo pan nie mówi na temat, tylko pan odnosi się. Mamy bardzo ciężko. Szczypie pan ministra. No, to skoro kłamie, to tak trzeba robić. Mamy bardzo trudną sytuację międzynarodową. Mamy do czynienia z kryzysem na polskiej granicy. Mamy do czynienia z prawdopodobnym dziwnymi ruchami wojsk rosyjskich niedaleko polskiej granicy. I co robi rząd PiS-u? Konfliktuje nas ze wszystkimi i jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi. No przecież to, co wy robicie, to jest po prostu zdrada polskiego interesu narodowego. Wy jesteście ludźmi kompletnie nieodpowiedzialnymi. Żeby jeszcze przez kilka miesięcy utrzymać władzę, jesteście w stanie naprawdę poświęcić polskie bezpieczeństwo. To jest coś kompletnie nieodpowiedzialnego. To jest zwykła zdrada, nic więcej. Mówię teraz o tej polityce, którą prowadzicie. Panie ministrze, naprawdę może pan uwierzyć w to, że Polacy uwierzą w pana jakieś takie niezbyt mądre opowiadanki. Tę koncesję ma Holandia, kapitał, spółka w Holandii. No, ale nie wie pan, że właścicielem TVN-u jest amerykański koncern. Amerykanie są naszym głównym... Nie, pan się myli. Nie zna nazwy spółki, która tę koncesję otrzymała. To jest spółka holenderska. Dlaczego denerwują się Amerykanie? To jest niesamowitego, w jaki sposób pan minister Sellin stara się oszukiwać polskie społeczeństwo. Wchodzicie w konflikt, idziecie, ale może pan posłuchać chwilę, czy będzie pan cały czas trajkotał jak za głuszarka. Chwilę, niech pan posłucha. Wchodzicie w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. On nie ma wiedzy, dlatego pana prostuje. Teraz upominam pana ministra. Dziś, gdy potrzebujemy wsparcia, nasza sytuacja jest naprawdę trudna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Wy się konfliktujecie z najpoważniejszym sojusznikiem naszym. To jest skrajna głupota, nieodpowiedzialność. Nieodpowiedzialność. I może pan sobie śmieszkować, ale to, co pan robi, to, czego pan broni, to jest zwykła zdrada. Zdrada polskiego interesu narodowego. I prawda o tej sprawie jest bardzo, bardzo prosta. Nie chcecie, aby polskie społeczeństwo wiedziało o tym, jak kłamiecie w sprawie wypadku Szydło, jak wydajecie pieniądze publiczne bez opamiętania, jak kradniecie polskie pieniądze, jak okradacie Polaków, jak marnujecie ich dorobek życia. Ale jeśli chodzi o te kradzież, taka jest brutalna. To konkretnie kto kradnie? Wie pani co, każda marnotrawstwo publicznych pieniędzy, a tutaj listę, pani redaktor, by do przyszłego tygodnia byśmy nie zdążyli, żeby wymienić całą marnotrawstwo. A to proszę mi napisać i przysłać, dobrze? Listę tych, którzy kradną. To ja się zapoznam. A ja nawet pani redaktor. I przy okazji co słuchacie Sławomira Nowaka, jakby pan napisał. Dobrze. Wie pan co, teraz ja bym się raczej na pana miejscu bym się zastanawiał. Paweł Sałek, człowiek prezydenta. Co zrobi prezydent? Wisi na głosie pana Mejzy, człowieka, który w sposób haniebny chciał zarabiać pieniądze na krzywdzie małych dzieci. Czy panu a co słuchacie Tomasza Grodzkiego, czy panie, naprawdę panie panu nie Paweł jest Sałek. Czy ma pan resztki przyzwoitości? Panie redaktor, ale chyba nie mam szansy. Panowie, święta się zbliżają. Pan minister Sellin, jak zagłuszarka. Ale ja to ostatnio mam takie szczęście, jak jestem u pani redaktor w audycji, no że pan zawsze... No pan w ogóle ma szczęście. Kolega Kierwiński nie pozwala mi dojść do głosu. Dobrze, wydaje się, że trudno by było teraz prezydentowi uzasadnić podpis pod tą ustawą, po tych słowach, które wypowiedział wcześniej, czy nie? Pani redaktor, ustawa jak przyjdzie do kancelarii prezydenta, będzie poddana analizie. Pan prezydent będzie się zastanawiał, jak do tej sprawy podejść. Proszę mi nie przeszkadzać i nie przerywać. A dzisiaj w ogóle jest bardzo ciężki program z tego, co widzę. Bardzo trudna dyskusja jest. Ale wracając do głównego wątku, który pani redaktor pytała, to po tym, jak pan prezydent zastanowi się, jak podejść do tej sprawy i co z tą ustawą zrobić, to będzie podjęta decyzja. No tak, ale pan powiedział coś, co jest oczywiste. Tylko ja pytam, czy coś się zmieniło do tej pory? Wydaje mi się, że pan prezydent miał tę sprawę przemyślaną w momencie, kiedy udzielał wywiadów. I się ustosunkowywał do tej sprawy jesienią wczesną. Pani redaktor, pan prezydent ma trzy możliwości. Tak, albo weto, albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, albo podpis pod tą ustawą. Natomiast jeszcze jest czas na podjęcie decyzji przez pana prezydenta. Będzie rozważał tą całą sprawę. No to naprawdę dowiedzieliśmy się bardzo wiele. Ale jeszcze nawet ustawy nie ma w kancelarii, więc jak będzie... Panie ministrze, przecież pan wie, że... Biedactwa czytał te ustawy. Dobrze, to ja jeszcze dodam. Nie umieją ustawy znaleźć na stronach... Znaczy ja bym powiedział tak jeszcze, panie redaktor, że dzisiaj to zachowanie... Mogę jeszcze słowo? Proszę. Dzisiaj to zachowanie i ten język, który jest ze strony pana posła Kierwińskiego i pana posła Treli, a szczególnie pana posła Treli w stosunku do ogólnie urzędu prezydenta i pana prezydenta jako pierwszego obywatela kraju, no mówiąc wprost, jest skandaliczny. Ja nie wiem, czy panowie jeszcze mają dzisiaj jakiś piątek. Przestraszyłem się. Przepraszam bardzo, ale chyba debata jakaś publiczna wymaga jakiejś, że tak powiem, kultury i delikatności. Jakby to był prezydent, to by była debata. Panie bez przerwy, przepraszam, panie pośle, to ma Trello. Ja muszę zareagować. Muszę zareagować, bo jednak prezydent to jest prezydent. Może być z innego obozu, ale naprawdę jakiś elementarny szacunek się należy. Pani redaktor, ja poproszę o jedno zdanie. Bo ja niczego o panu prezydencie nie powiedziałem. Choć mam bardzo negatywną opinię o panu prezydencie, to proszę, żeby pan minister Sałek słuchał, a nie czytał ze ściągi, szczególnie którą przydatowano pan poseł Trela. Dobrze, to ja jeśli mogę jedno zdanie. Czyli ja mam bardzo złe zdanie o panu prezydencie, ponieważ nie reprezentuje polskiego interesu narodowego i nie reprezentuje Polaków, tylko jest prezydentem jednej partii politycznej, ale dziś akurat tego nie wyrażałem jeszcze, choć rzeczywiście powinienem od tego zacząć, bo wszyscy wiemy, jak będzie z podpisem pana prezydenta. Tomasz Trela. Ja chcę się odnieść, dlatego wie pani, bo gdyby sprawa i intencja prezydenta Dudy była czysta, to dzisiaj pan minister Sałek nie musiałby opowiadać tych głodnych kawałków, co może zrobić prezydent, bo my wiemy, co może zrobić prezydent. My oczekujemy dzisiaj jednoznacznego stanowiska, żeby ta burza na arenie międzynarodowej się nie rozpętała. Prezydent Duda, gdyby wyszedł dzisiaj i powiedział, ja tę ustawę zawetuję, temat się kończy. Dobra, ale mam do pana osobistą prośbę. Proszę o prezydencie z szacunkiem. A jakby ktoś tak jeździł po Aleksandrze Kwaśniewskim, jak pan. No ale wie pani, ale proszę nie porównywać nawet tych dwóch osób. To są wybrane przez większość pana współobywateli. Wie pani co, ja współobywateli swoich bardzo szanuję, ale człowieka, który nie jest samodzielnym politykiem, nie szanuję. Andrzej Duda nie podjął przez ten czas, kiedy jest prezydentem, żadnej samodzielnej decyzji. Koniec, kropka. Wszyscy to wiemy. Nie wiemy, dlatego że były też takie decyzje, które zaskoczyły Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Tak, była na przykład weto do ustawy o działach, gdzie Lasy Państwowe miały przejść do resortu rolnictwa. Dobrze, panowie, to jest... Ale teraz mogę jeszcze słowo? Wielki sukces, panie ministrze. Mega chaos. Słowo mega, wiem, to jest to słowo mało antenowe, ale to zapanował naprawdę mega chaos i trudno by mi to inaczej określić. A chciałabym porozmawiać o pandemii. Można? Słuchacze mi pozwolili, a panowie nie mówią, no to będę mówić. I co będzie? Będą jakieś obostrzenia nowe, czy będą jakieś ustawy uchwalone? Wiadomo, że Lewica złożyła wcześniej projekt o obowiązkowych szczepieniach dla wszystkich dorosłych. Wyglądało na to, że to będzie taki impuls dla wszystkich, prawda, żeby się zastanowić, no ale okazuje się, że małe szanse ma jak na razie na szybkie uchwalenie ta ustawa, która nie jest daleko idąca, ustawa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Trela. To znaczy ja ubolewam, że ten projekt Lewicy, który został złożony 6 grudnia odnośnie obowiązkowych szczepieniach i odnośnie lockdownu dla osób, które się nie zaszczepiły, nie ujrzał światła dziennego, bo od 6 grudnia do dzisiaj zmarło na COVID ponad 5 tysięcy naszych rodaków. I naprawdę, ja się mogę z PiS-em nie zgadzać w wielu sprawach. Mogę mieć zupełnie inne zdanie, ale ochrona zdrowia, ochrona życia to jest temat, który my powinniśmy wyłączyć z bezpośredniego sporu politycznego. Ja oczekiwałem i oczekuję cały czas, że Prawo i Sprawiedliwość na forum parlamentu położy wszystkie propozycje opozycji, wszystkie swoje propozycje i będziemy o nich rozmawiać. Tylko wie pani, jaki jest problem? Problem jest taki, że opozycja, w tym Lewica, która złożyła projekt najdalej idący, ma swoje propozycje. Można się z nimi zgadzać, można się z nimi nie zgadzać, można o nich dyskutować. A Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnej propozycji. Bo jeżeli jest tak, że pan poseł Hoc przedkłada projekt ustawy i szef Komisji Zdrowia musi przerywać komisję, bo na komisję wpadło kilkudziesięciu szurów antyszczepionkowych spod znaku Konfederacji i on nie jest sobie w stanie z tym poradzić i obywatele nie mają prawa, nie mają żadnej możliwości, żeby czuć się bardziej bezpiecznym przed tym cichym mordercą koronawirusem, to jest naprawdę niedobrze. Następne posiedzenie Sejmu jest dopiero 12 stycznia. Od dzisiaj do 12 stycznia żadne nowe regulacje, poważne regulacje, które podejmują inne państwa Unii Europejskiej, nie zostaną zrealizowane, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość się boi. Więc my mówimy bardzo wyraźnie. jeżeli chcecie rozmawiać poważnie o naszym projekcie i chcecie się z nim zmierzyć, to macie 44 głosy lewicy, które są za tym, żeby objąć lockdownem ludzi niezaszczepionych i żeby wprowadzić obowiązkowy szczepień 18+. 44 głosy lewicy w Sejmie do przegłosowania takiego projektu ustawy. Konkret. To jest konkret, który leży na stole. Jarosław Sellin, no wiadomo, że raczej to nie jest do przyjęcia w sytuacji, kiedy jest problem z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień dla medyków, bo to przewiduje ten projekt, oraz zdanie uprawnień pracodawcom do kontrolowania, czy pracownik jest zaszczepieni, albo umożliwienia zlecenia testów pracownikowi. Po pierwsze, nie jest prawdą, że nie ma nowych obostrzeń, bo nowe obostrzenia od trzech dni są. I reagujemy elastycznie na rozwój tej czwartej fali pandemii. Natomiast jeśli chodzi o obowiązek szczepień wymuszany przez władzę, nie ma takiej sytuacji w żadnym kraju Unii Europejskiej. W ogóle nie przypominam sobie żadnego kraju w świecie, w którym obowiązek szczepień egzekwowany siłą przez władzę byłby wprowadzony. Oczywiście dobrze by było, żeby szczepienie proszę było jak najszersze. Proszę nie kłamać, panie ministrze, o tym powiedziałem. Obowiązek to nie przymus. Proszę nie kłamać. Pan poseł pan Kierwiński panu kłamstwo wyznaczy, już wyłapał. Ale obowiązek pana, musi być egzekwowany. Jak pan chce to egzekwować? Ale tak samo jest, jak się egzekwuje szczepienia dzieci. Te szczepienie, które są 14 szczepień jest obowiązkowych. Po prostu się płaci grzywny. Proszę nie kłamać. Płaci się grzywny, jeżeli się nie pośle dzieci do szczepień. Ja powtarzam, nie znam sytuacji w żadnym kraju naszej cywilizacji Zachodu, w którym taki obowiązek byłby wprowadzony. Obserwujmy oczywiście sytuację w innych krajach, ale nie ma takiej sytuacji w Polsce i na Zachodzie i nie sądzę, żeby Polska powinna być tutaj w jakiejś awangardzie. Panie ministrze, czy jest wola uchylenia tej ustawy? Tej ustawy, w skrócie mówiąc, pana posła Hoca. Tak, to jest ta ustawa, która przewiduje, że pracodawcy dostaną uprawnienia do sprawdzania, czy są zaszczepieni ich pracownicy i wyciągania z tego jakichś wniosków polegających na tym, że się na zdalną pracę przesuwa albo na zdalną wiemy. Pracę ja pytam, przesuwa, czy jest że się wola... eliminuje po prostu zagrożenia wewnątrz zakładu pracy. Ta ustawa jest cały czas procedowana w parlamencie. Jasne, ale czy jest wola w klubie? W tej chwili wiemy, że nie będzie dyscypliny. Wiemy też, że na pewno część opozycji pomoże ją uchwalić. W związku z tym, no trzeba jakoś przyspieszyć. Odpowiadam. Zdecydowana większość Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość popiera ten projekt. Zgodziliśmy się na Komisji Zdrowia, że 5 stycznia będzie jeszcze spotkanie, na którym będzie tak zwane wysłuchanie publiczne, bardzo szerokie, bo ta ustawa budzi duże po prostu zainteresowanie społeczne i różne środowiska trzeba o tę ustawę zapytać w ramach tego wysłuchania publicznego. Z tego, co wiem, w moim klubie parlamentarnym kilka osób kontestuje tę ustawę, kilka osób. Myślę, że szansa na jej przeprowadzenie jest, bo to jest niewielka grupa wewnątrz mojego klubu parlamentarnego. Natomiast z tego, co wiem, duża część środowisk opozycyjnych popiera ten projekt, więc szansa na jego przeprowadzenie w styczniu jest. I trzeba a może pan zrobić powiedzieć, tymi, którzy... kto popiera z opozycji ten projekt? Kto popiera ten projekt z opozycji, może pan powiedzieć? A Lewica nie popiera? A wy jak zagłosujecie? Lewica nie popiera. No ale... No powiedziałem, jak zagłosujemy. Proszę, rozszerzymy ten projekt o nasze propozycje. Zagłosujemy za. Ale to jest warunek, a jeżeli tak? to rozszerzenie zostanie tak, odrzucone, to jak zagłosujecie? A jak na tym etapie jest to warunek. Koalicja Obywatelska. Jaki jest stosunek do tego projektu Koalicji Obywatelskiej? Ja posłuchałem, jak to rząd PiS-u reaguje elastycznie na sytuację pandemiczną. No, rzeczywiście Rada Medyczna mówiła o obowiązkowych szczepieniach dla trzech grup społecznych już w lipcu, a wy dopuściliście do tego, że Polaków dziennie umiera ponad prawie 600 osób. No, to jest wasza odpowiedzialność. To, co robicie na polskim społeczeństwie, to jest nic innego jak zbrodnia. Polacy płacą za waszą głupotę, Polacy płacą za waszą niekonsekwencję, partactwo i brak decyzji. No to jest brutalna prawda. Dobrze, pan, to a jakie decyzje, może pan, jakie decyzje powinny zostać podjęte, pani, żeby nie było tych zgonów? Na przykład, ale już pani mówię. Pan minister Sellin tak bardzo ładnie odnosił się do tych statystyk na całym świecie. To niech pan minister Sellin odniesie się do tych statystyk, które pokazują, że Polska jest jednym z najgorzej wyszczepionych krajów w Unii Europejskiej. To jest wasza odpowiedzialność. No, ale wasza jak zaszczepić tych, którzy nie chcą? Jak? Panie redaktor, proszę powiedzieć. Może zamiast koordynator do spraw szczepień zająłby się szczepieniami, a nie bronieniem się przed prawdą, ale która panie jego pośle, skandalicznymi, na Boga, skandalicznymi że się tak wyrażę. Panie redaktor, szczepionki są dostępne. Jest dużo punktów, tylko co zrobić? Ludzi wyciągać z domu? Redaktor, pani redaktor, może wystarczyło nie mówić Polakom, że jesteśmy już na końcu koronawirusa, że nie ma się czego bać. Może pan prezydent nie musiał opowiadać dzisiaj o tym, że jest przeciwnikiem szczepienia się na koronawirusa. No, może no po prostu to wszystko. Ale wie pan, teraz ostatnia rzecz. Zobaczcie państwo, co proponuje rząd. Rząd mówi tak. Minister Niedzielski wychodzi na konferencję, bo to o tych nowych obostrzeniach i mówi, wprowadzimy obowiązkowe szczepienia dla trzech grup społecznych. Od wiosny, od 1 marca, od wiosny. Tylko się zima jeszcze nie zaczęła. Wszystko będzie się w takim tempie robić? No przecież to jest kompletnie niepoważne. Za chwilę potem wychodzi minister Czarnek i mówi, nie, ja się nie godzę dla żadnych nauczycieli. Skrajny bałagan, skrajne partactwo i igranie życiem Polaków. I to jest brutalna prawda. Panie redaktor, ale my rozmawiamy o tym, że codziennie Czy koalicja i Selin mogą mnie zakrzykiwać, ale biorą na swoje sumienie to, że dziennie umiera prawie 600 Polaków. Czy koalicja poprze ustawę posłów Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktor, ale niech oni wreszcie przyjdą z tą ustawą, niech zaczną nad nią pracować. Przecież to jest jakaś never ending story. Już miesiąc czasu, a choć wychodzi doczekam z ustawą, się jasnej a odpowiedzi? Nie wychodzi. Tak czy nie? Ale stanowisko Platformy w tym zakresie jest bardzo jasne od wielu tygodni. Poprzemy każde rozwiązanie walczące z pandemią, które będzie miało rekomendacje Rady Medycznej przy premierze Morawieckim. Więc to jest chyba jasna deklaracja. Jak rozumiem. Paweł Sałek, czy prezydent, który jest przeciwko temu, by był obowiązek szczepień, mówił o tym wielokrotnie, choć zaraz pan powie, wiem, zaszczepił się wczoraj trzecią dawką, sam się szczepi, ale czy podpiszę, jak pan myśli, tę ustawę. Wiem, trzeba będzie ją przeanalizować, ale jak pan myśli? Pani redaktor, no zobaczymy, jaka będzie ta ustawa finalnie. Przecież dzisiaj nawet nie ma zgody co do kształtu. Czy jeśli będzie tam obowiązek szczepień? Dlatego, że wszystkie siły polityczne w parlamencie inaczej patrzą na tę sprawę. I tak mogę to skonkludować, ale pan prezydent zachęca wszystkich do szczepień. I tak jak pani powiedziała, to jeszcze raz powtórzę. Przyjął wczoraj trzecią dawkę szczepionki. Jednocześnie jest zwolennikiem tego, żeby się szczepić, ale też mówił wyraźnie o tym, że jest przeciwnikiem obowiązku prowadzenia powszechnych szczepień. Tylko boi się igły. Natomiast to, co powiedział, chcę wrócić do tego, co powiedział poseł Wiński. Musimy wrócić do domu, bo koniec audycji. No ale dobrze. Jedno słowo. No dobrze, tak panu urwa. Nie, no tutaj mi się wydaje, że poseł Kierwiński ma dzisiaj słabszy dzień. Tak, oj, tak, wszyscy się poobrażają na koniec. Tak, oczywiście, panie ministrze. A coś o tych 600 nie zdążyliśmy porozmawiać o dezerterze, niestety. Bardzo nam przykro, że dezerter zwiał na Białoruś. Ale możecie chórem, bo nie ma więcej czasu, złożyć państwu życzenia, bo przed świętami się nie usłyszymy, w święta również. Także wszystkiego dobrego. Zdrowych świąt. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Błogosławionych świąt życzę. Mówili troszkę się kłócąc i będąc niegrzecznymi, więc dostaną rózgi od Mikołaja, Tomasz Trela, Jarosław Salin, dziękuję. Marcin Kierwiński i Paweł Sałek, Beata Michniewicz. A za tydzień będzie inna audycja, będzie śniadanie, ale nie z politykami. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy słuchowisko Radia Gdańsk, zrealizowane w 50. rocznicę Grudnia 70 na Wybrzeżu. Wojciech Fułek, ostry dyżur. W roli oficer MO wystąpiła gościnnie Maria Seweryn. W roli lekarza gdyńskiego szpitala Mirosław Baka. 17 grudnia 1970, szpital. Panie doktorze. Co tam, siostro? Przywieźli strasznie pobitego chłopaka. I tym razem... Polecamy w niedzielę po 20:00. To nie jest dobry czas na żarty. Tak, a jaki jest dobry na żarty z wami? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert. telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. O, muszę zatankować. Jaki dziś dzień? A to ma znaczenie? Poluję na rabaty. Na Lotosie rabaty są codziennie. Raz tankujesz w standardowej cenie i dostajesz kupon na następne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Wow, ile prezentów! HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal. Tyle rozrywki i wszystko dla mnie. Moc rozrywki na święta od Wectry. Tylko teraz pakiety premium HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal w prezencie. Szczegóły w salonach na wectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Dzień dobry. Poproszę jakiś pomysł na prezent. W tym roku musi być trafiony. Przed chwilą był Mikołaj i wziął cały wór zdrapek. Zdrapki? Bombkowy pomysł! To ile podróż?